Ek staan nou net hierbo en ek besef ek moet nooit sê voor ek vir die eerste keer in die kerk preek, ek skree vir die bloubulle nie, want dan skakel 3/4 van julle dalk af. Ek beloof ek sal een of ander tyd vir die WP miskien begin skree. Dis 'n belofte. Vanoggend het ek gedink om bietjie met julle te gesels oor ons pad vorentoe. Ons het baie in die laaste tyd gesels oor die koninkryk van God en iets wat hier en nou met ons besig is om te gebeur. Die koninkryk van God wat stukkie vir stukkie deurbreek na ons toe in die ekologie, in die manier hoe ons ons verhoudings met ons familielede, met die mense by ons werke, hoe ons dit hanteer. Die koninkryk van God breek stukkie vir stukkie deur in ons wêreld hier. En ek dink ons kan soms so dink aan wat hier gebeur, dat ons soms gryp na dit toe en vergeet, maar daar's 'n pad vorentoe ook. Dat ons dit soms mis om vorentoe te kyk en te besef, maar daar's iets in die toekoms wat God ook nog met ons wil doen. Daar's ergens waarheen God ons nog trek, in die toekoms ook. En 'n storie wat hierdie vir my 'n bietjie duideliker gemaak het in hierdie week wat ek bietjie geworstel het met hierdie teks, is die storie van Japan in 2011. En dis nou interessant dat die wêreldbeker nou in Japan is, die rugby wêreldbeker, en ek toe nou hierdie storie raak lees van Japan, wat in 2011 hierdie ongelooflike aardbewing gehad het, wat ek dink hulle het iets gesê, iets so 7. Iets op die Richterskaal was, wat 'n groot aardbewing was, wat hierdie tsunami Japan laat tref het, en dit horribaal was vir die mense van Japan. En een van die ernstigste goed wat toe in Japan gebeur het in hierdie tyd, was juist dat een van hulle kernkragstasies het gebreek, het gekraak en goed het ontplof, en net soos met Chernobyl is dit 'n ernstige ding gewees dat hulle van die gehad het hierdie kernkrag en hierdie radiasie moet die mense kan beïnvloed van hierdie dorp en hierdie stad nie. Die hele Japan was beïnvloed deur hierdie aardbewing, maar hierdie een dorpie se kernkragstasie het ontplof. En ek het nou onlangs 'n ding gelees weer oor Japan, juist met die wêreldbeker wat daar is, het hulle gesê, maar hulle wil hierdie kernkragstasie toebou met een of ander plastiek struktuur, sodat dit juist nie, miskien in die toekoms nie, 'n invloed sal hê op die inwoners van hierdie dorpie in Japan nie. Maar iets wat vir my baie interessant was van hierdie aardbewing, is dat daar een dorpie, wat verskriklik min beïnvloed was deur die aardbewing. En dit was alles eintlik te danke aan een persoon. Aan een persoon met die naam Yanosuke Hirai. Ek is verbaas dat ek haar reg kon uitspreek. Nou, Yanosuke was die ingenieur in die 1960s, wat vir die Japaneese regering gesê het, luister maar, as julle die kernkragstasie in hierdie Onegawa, verskoon as ek die name verkeerd sê, Onegawa wil bou, moet julle hom hoër bou, julle moet die mure sterker maak, en julle moet voorberei, eintlik, vir 'n vloed, of 'n tsunami, vir aardbewing wat moet kom, want ons sit naby aan tektoniese plate wat hierdie kan veroorsaak. En die regering en selfs die ander ingenieurs en die argitekte en almal het eintlik vir hierdie ou gelag. Hulle het gesê, luister, jy's mal in jou kop, dit is nie nodig dat ons moet voorsiening maak in die toekoms vir hierdie goeders wat gaan moet gebeur nie. Hierdie kernkragstasies en goed sal nooit breek of ontplof of iets nie, dit is fisies onmoontlik. En iets wat vir my die mooiste is toe hulle in die 1960s vir Yanosuke gevra het, maar hoekom het hy die stasie so gebou, het hy gesê, hy het 'n storie in sy dorp gehad, dat in die 800s het sy dorp Onegawa onder 'n vloed geval, en die hele dorp was verwoes. En hy het hierdie storie as kind gehoor, en hy het altyd gedink, maar Japan moet voorsiening maak vir die ergste wat kan gebeur. Japan moet dink vorentoe, vir wat kan gebeur, en hulle moet voorsiening maak. En sy stasie, wat hy ontwerp het, was die enigste stasie, wat nie enige probleme gehad het nie, mure het nie gekraak nie, water het nie in die kernkragstasie ingegaan nie. En hierdie storie het my net weer laat besef dat ons as mensdom het bietjie die vermoë verloor om vooruit te dink. Ek dink vandag in 2019 sê ons baie keer vir mekaar, maar dis belangriker om net te kyk na die nou en wat hier gebeur. Ons hoef nie te dink aan ekologies vorentoe, waar gaan my kinders wees oor 30 jaar nie. Dis maklik om te sê, maar die nou is belangriker as die toekoms. Ek dink ons het leiers in die land, in die wêreld, wat vir ons sê, Ons gaan dinge nou regryk. Ons gaan dinge nou beter maak. Ons gaan vir julle wys hoe Amerika moet lyk en hoe ons moet optree en hoe dit nou moet lyk. Ons het mense soos ouma Lema in ons land wat sê, ons soek nou land reform, ons wil nou verandering bring dit. Ons gryp na die nou toe, maar ons vergeet dat as ons nou moet land reform, wat gaan gebeur met ons kinders? Wat gaan gebeur vorentoe in Suid-Afrika? Wat gaan gebeur oor 30 jaar? Gaan allemaal een plekje om te bly? Gaan het goed wees in die land? Gaan daar nie oorlog kom nie? Ons as mensdom het bykie die vermoë verloor om vooruit te kyk en te sê, maar wat, die besluite wat ons maak, wat se impak het op ons as mensdom in die toekoms? En ek dink Jesus leer vir ons 'n ongelooflike spesiale ding as het gaan oor vorentoe kyk. As het gaan oor dink vorentoe en berei jouself voor. En dit is waarom ek hierdie tekst vanoggend gekies het, Markus 1 vers 35 tot 39. Julle kan, as jy 'n Bybel het, saam met my blaai na hierdie tekst toe. Markus 1 vers 35 tot 39. Ons tekst van vanoggend. Interessant genoeg, as Jesus hierdie tekst, as Markus skryf oor Jesus wat hier na 'n alleen plek toe gaan en gaan bid, dan moet julle besef dat die voorafgaande tekste, die goeders waaroor Markus praat voor dit, is die roeping van die disippels, Jesus wat mense genees, Jesus wat hier en nou iets met hulle doen. Maar dan gebeur hierdie interessante ding in Markus 1, waar Jesus wegbreek, en hy eintlik vir hulle sê, maar kom ons kyk vorentoe. Julle kan saam met my lees vanaf vers 35, Markus 1. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan, na 'n eensame plek en daar gaan bid. Simon, die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom gekry het, sê hulle vir hom, almal soek hy. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabye geleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in die sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. Dit is interessant dat Jesus se disippels kom na hom toe en hulle sê vir hom, luister, mense is op soek na jou. Ons wil hê jy moet hier en nou, moet jy mense genees en jy moet nou gesond maak en hier's mense met kwale. Hier is mense wat seer het, hier is mense wat stikkend is, hulle is hierso, hulle is hier in die nou, help ons, maak het nou beter. Interessant genoeg is dit vir my een van die enigste kere wat Jesus eintlik amper vir die disippels sê nee. Hy sê inherent vir hulle nee, want ek is op pad ergens heen, ek is op pad om vorentoe te gaan. En daarom sê hy vir hulle, kom ons gaan na die nabij geleë dorpies toe, kom ons gaan na die beter plekke toe, na die volgende plekke toe, want ek is op pad Jerusalem toe. Dis half asof Jesus vir hulle probeer sê, maar hier is 'n groter prentjie met waarmee ek besig is. En daai groter prentjie is Jerusalem. Dis my kruisiging. Dit is ek wat die wêreld kom verlos en nie net vir julle help nie. Dis ek wat vir almal kom genade gee en liefde gee, maar nie net vir julle nie. Nie net vir die mense wat met hulle kwale nou na my toe kom nie, maar vir ewig en vir altyd. En ek dink binne myself met Petrus se hele pad wat hy met Jesus stap en elke disipel wat 'n pad stap met Jesus, is daar geruime kere wat die disipels gryp na wat hulle nou aan tasbaar kan vat. Hulle bring heeltyd na Jesus toe die mense wat nou genees moet word, die mense wat nou gesond moet gemaak moet word, sal asof hulle heeltyd in die hier en die nou vaszit. Dis half asof hulle heeltyd vashou aan mense wat nou beter moet word, iets wat nou moet verander. Maar die disippels het ook die vermoë verloor om die groter prentjie te sien van waarmee Jesus besig is. Dis half asof die disippels ook die prentjie verloor het van Jesus sê heeltyd vir hulle, ek gaan moet sterwe vir julle om te leef. Ek gaan vorentoe moet gaan en ek gaan iets niets met julle moet doen, sodat julle totale ander lewe kan hê. Maar die disippels kan dit nie sien nie, want hulle gryp heeltyd na die fragmente van waar hulle nou is in hulle lewens. Jesus bring al hulle fokus weer terug na Jerusalem toe. Ons gaan vorentoe, ons gaan na die volgende dorpies toe, ons kyk wat nog moet gebeur. Ons kyk na waarheen ons op pad is. Ons kyk na die groter prentjie wat God met my het. Ek het in hierdie week baie gedink oor ons land en ons as gemeenskap in 2019, hoe kyk ons vorentoe? En ek dink het is moeilik vir ons. Ek dink waar ons nou is in ons land, is ons baie keer sal ons terugsit en ons kyk na die nuus en ons sal sê, Cyril Ramaphosa moet nou 'n besluit maak. Of hierdie land is in moeilikheid. Ons is besig om nou te dink aan, as ons nie nou die regte goeders doen nie, gaan ons toekoms heeltemal uit mekaar uitval. Maar dat ons so behep raak met wat nou moet gebeur en gryp na die goeders wat nou saak maak vir ons, dat ons vergeet dat God het 'n plan met Suid-Afrika. God het 'n plan vorentoe oor 30 jaar, in 2030 gaan God nog steeds 'n plan hê met Suid-Afrika. En raak het vir ons moeilik om hierdie plan raak te sien, omdat ons juis so vaszit in fragmente waarna toe ons gryp vandag. En praat ek met vriende van my wat immigreer, nou sê maar die land is nou in die moeilikste plek waar het moontlik kan wees, ons gaan dit nooit kan herstel nie, omdat ons juis vaskyk in die ekonomiese toestand nou, dink ons by onsself, maar ons kan nie meer ons geld hier belê nie, ons kan nie meer hier bly nie, ons sit vas in die nou in Suid-Afrika, so dat ons nie die toekoms eers meer kan raak sien nie. Ek dink, baie keer as gemeenskap van gelowiges is ons ook daar, dat ons so vasgevang is somtyds in die nou, dat ons vasgryp aan die debatte en die goeders wat God se liefde en genade verneweer in die nou. Dat ons vergeet om in die toekoms in te kyk en te sê, maar hoe gaan die kerk lyk oor 30 jaar? Hoe gaan die gemeenskap van gelowiges lyk, die liefde van God, die genade van God, oor 30 jaar? Wat gaan God met ons doen in sy liefde in die kerk oor 30 jaar? Dis half asof ek heeltyd Jesus se stem hoor wat vir die disippels sê, nee, nie die dorpie nie, nie die mense wat nou almal genesing soek nie, nie nou die genade van God nodig het nie, maar almal. Dis half asof jy God se stem hoor wat heeltyd sê, op pad Jerusalem toe, op pad Jerusalem toe. Rob Bell, Amerikaanse teoloog, vertel 'n ongelooflike mooi storie van sy seentjie wat saam met hom op die strand stap en soos hulle stap, tel sy seentjie hierdie fragmente van skulpe op. Elke keer as hulle op die strand stap, dan tel hy nog 'n fragment van 'n skulpie op en later aan sy hande so vol skulpe. En soos hulle aanstap hier op die strand, kom hulle dan op die ouende by die see waar daar 'n seester so in die water dryf. En die seentjie hardloop in en hy wil hierdie seester gryp en hy hardloop weer uit. En Rob kyk na hom en hy sê, maar gaan haal hom. En hy hardloop weer in en hy hardloop weer uit. En die seentjie draai om en Rob sê vir hom, maar hoekom vat jy nie die seester nie? En dan draai die seentjie om en hy sê, want my hande is vol. En ek dink dit is baie keer waar ons onsself bevind as samelewing. Ek dink ons het so vermoë verloor om in die toekoms in te kyk, om die seester somtyds raak te gryp. Juis omdat ons na al hierdie fragmente gryp, wat ons denke vol maak nou, ons bang maak nou, wat ons laat vrees vir die toekoms nou, dat ons so gryp na daai goeders, dat ons vergeet om te sien dat God het 'n plan met die land. Daar is 'n toekoms vir Suid-Afrika. En ons moet dit glo. En ek dink self, as in jou persoon kan jy dalk volgend hier sit en jy kan vir jouself die vraag afvra, maar daar waar ek is by my werk, is ek besig miskien om nog steeds so behep te wees met die goeders wat my nou pla die hele tyd, dat ek vergeet om te kyk na waarheen God op pad is met Suid-Afrika. Ons as kerk kan jy volgend hier sit en vir jouself sê as gemeenskap van gelowiges, waar as gelowige is ek besig om so te gryp na die goed van die hier en die nou, dat ek vergeet dat God het 'n plan met Stellenberg gemeente en die kerk oor die algemeen vorentoe. Waar is ek besig om so vast te hou aan goeders wat my denke beset, dat ek vergeet, God het 'n plan vorentoe. Waar ek vir oggend vir julle wil sê, kan jy die seester gryp? Kan jy, soos Jesus gemaak het, sê, maar ons kyk vorentoe, ons kyk na die pad vorentoe, ons kyk op pad Jerusalem toe. Daar is 'n toekoms vir die land. Ons gaan rustiger kan leef as ons net ophou met vrees en angs gryp na die probleme waar ons nou is. Ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik stil te word en te dink binne jouself, waar in jou lewe gryp jy dalk nog na die fragmente van waar ons nou is? Waar in jou lewe, in jou familie en jou verhoudings, gryp jy dalk nog na goed wat jou verhoudings vernuweer in die toekoms? Waar in jou lewe is daar barriers om te sien wat in die toekoms moontlik kan wees? Waar in jou lewe hou goed jou terug om die seester te gryp? Waar in jou lewe kom God en sê vir jou, jy moet op pad wees Jerusalem toe, maar jy is besig in die dorpie waar jy nou is? Kom ons bid saam. Here, ek sê vir u dankie dat u vanoggend ons net weer kom bewus maak. Dat u vir ons vanoggend weer kom sê dat ons moet fokus op die pad wat u vorentoe met ons stap. Dat ons soms so behep kan raak, Here, met die goeters wat nou ons angstig maak en vir ons vrees wek in ons lewens. Dat ons gryp na daai goed toe en vergeet dat u het 'n plan met ons lewens. Dat ons so angstig en behep kan raak dat ons kyk na ons land, Suid-Afrika, en dat ons wil immigreer en wil weghardloop en sê, maar ek is nie bereid om te deel met hierdie vrese en hierdie angs waar ek nou sit nie. Here, kom sê opnuut vanoggend weer vir ons, daar is 'n toekoms. Ek stap 'n pad met julle. Ons is op pad Jerusalem toe. Ons is op pad na 'n plek toe waar u genade en u liefde groter is as wat ons nou op hierdie stadium kan dink. Ons is op pad na 'n plek toe waar u liefde almal van ons kan omvou. Ons is op pad na 'n plek toe waar ons angs en ons vrese weg kan val. En Here, ek wil regtig bid vir oggend vir elkeen wat hier sit, dat ons in ons persoonlike lewens sal laat gaan van die fragmente wat ons vrees en angstig maak. Dat ons sal gryp na die seester, na die mooi van die toekoms wat u met hierdie land het, die pad wat u met elkeen van ons stap as gelowiges. Dankie vir u liefde en die genade, dankie vir die grootheid en die goedheid. Dankie Here dat ons kan weet u het 'n plan. U is op pad met ons en ons luister. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek gaan vra dat die dankoffers asseblief opgeneem sal word.